بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله القاهري الرومي الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى ورفع قدره في عليين في عمدته: باب سجود السهو. باب سجود السهو، هوني ملانغو وسجد يكسهاو. له سببان إن سجد يكسهاو، سبب بيلي له سببان إن سجد يكسهاو، سبب بيلي ترك مأمور وارتكاب مناهي، كواتشا لن يكون رشوة na kulifanya lenye kukatazwa. Sababu ya kwanza ni tarku ma'murin, ni kuacha lenye kuamrishwa. Na sababu ya pili irtikabu manhiyin, na kufanya lenye kukatazwa. Fa in taraka ruknan, akiacha nguzo, washtaghala bima ba'dahu, na akajishughulisha na lile lilikuwa baada yake, thumma dhakara, kisha akalikumbuka, tadarakahu, atalileta au atalidiriki, wa ata bima ba'dahu, na atakileta kilichokuwa baada yake, wasajada lisahwi, na atasujudu kwa ajili ya kusahau. Walau taraka ba'dhan, walau amdan, لو أليات بعض كتك بعض السؤال يبكوه كمقصود سجد أتسجود، ولو ترك غيرهما، لو أليات يسيقوا بعض ركن لم يسجد أتسجود، لو أليات يسيقوا هاي مويل أتسجود. وإن ارتكب منهيا، na akitenda lililokatazwa, fa ilam yubti alamduhu as-sala, lisipobatilisha kusudi yake kuswali, lam yasjud hata sujud. Wa in abtala, likibatilisha sajada lisahwe, hata sujudu kwa kusahau kwake. Ilam yubti sahwuhu aidha, usipobatilisha kusahau kwake vile vile. Takuwa ni mimbabi aula kama alikubatilisha amd, basi pia vile vile kusahau ni mimbabi aula. Wa yustathna mima la yubtilu amdu, na kunafuguliwa katika yale ambayo haibatilishi kusudi yake, haibatilishi kusudi yake. Ma idha qara'a al-fatihata aw at-tashahhuda aw ba'dahuma, atakapo soma fatiha au tashahud au baadhi ya hivyo viwili, fi ghairi mawdhihi, katika isiyokuwa mahali pake. Fa innahu yasjudu lisahwi, hakika yeye atasujudu kwa kusahau kwake. Wala yubtilu amduhu, na wala haitabatilisha amdi yake, maksudi yake. Kwa sijadu sahwi ni pale mtu atakapokuwa ameacha nguzo, sawa, hii ni nguzo, akaiacha kusahau, ataambiwa ilete, ifanye. Mfano mtu amesahau, badala ya kurukuu akaenda sijida moja kwa moja, akakumbuka, ataambiwa rukuu, lakini mwisho atasujudu sijdatu sahwi. Sawa. Au ameacha kitu kinachoitwa baadhi katika baadhi ya sala. والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. Na kuitadili kutoka kwenye rukuu na kukaa kati ya sijida mbili ni nguzo mbili fupi. Tabtulu salatu bi talatihima amdan, itabatilika sala kwa kuzirefusha kwa maksudi. Fa in tawalahuma sahwa, kizirefusha kwa kusahau sajada, atasujudu. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه. لو أليسها تشهد يقوانزا كي كنبوك بآل يكسم مكواك حرم العود إليه. إني حرام كرولي كن تشهد. فإن عاد عمدا ناكرولي كمقصود بطلت يتبتلك سؤالا. أو سهوا أو جهلا أو جاهلا أو بكسهاو أو كتكجوا سجد تسجود. ويلزمه القيام إذا ذكره, لكتم لزم يي قيام كسمام بنجلك بكمبوك. وإن عاد قبله نا أكرود قبل ياك لم يسجد تسجود إن لم يكن القيام أقرب, إن لم يكن إلى القيام أقرب. ولو نهض عامدا, لو أتفمبروك هراكا لسمام هراكا ومقصود هل يكون منك مقصوديا. ثم عاد بعدما صار إلى القيام أقرب, كيشا كرودي بعد يكوى كنك سمامو كوكو كريبو زيدي, كيشا أكرودي بعد يكوى كنك سماما كوكو كريبو زيدي بطلت تبدلك صالة. وإلا لكما كوكو كريبو زيدي فلا هيتبدلك. والقنوت كالتشهد, نقنوت كما تشهد. ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب, نقلويك جاب لهوسو كتك أرض كما كن ينوك. ولو نهض الإمام لو ألبنبروك إمام أو لينوك هراك إمام, لم يجوز للمأموم القعود له, هكو يوزك مأموما ككاك وعدل يتشهد يكوانزا. إلا أن ينوي مفارقته, إسبقوا أكنوية كفارقيانا ناعي. فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه, نلاو الإسمام ساوى إمام كيش أكارو الإمام كنه يتشهد يقوانزا. إمام أمشى سماما ساوى ساوى نمامو ملايك السمام وميات تشهد يقوانزا. إمام الله أكبر كسمام ملايك السمام. لذا كنا واتوا كده سبحان الله. فعاد الإمام إليه, أكرود الإمام كن تشهد يا كوانزا. حرمت موافقته, لحرامك وفقير ناه. تمسؤالي مثلا صلاة الظهر تمفك ركا يبيلي إمام والتكيوة كي تشهد هيك سهاو مامبو منجي كبتكيوة بدالك كي تشهد كي ينوك أكوكا تحيات باري الله أكبر معموما كسمام الله أكبر كل ما يقول سبحان الله سبحان الله كما اللي هو كواهيدا كتك بعض المسكيت فوجة تبقى كوبو هابو إمام وكنا دو نقود النرود يكاروت كوو جنغا واكي ناكي وني مجنغا ومجنغا مكوبو كبيس ووچين كلا معموما تكمفوات إمام سلاكي تبتليك ها. حرمت موافقته, كتكون حرام موافقيه, بل يفارقه أو ينتظره قائما, بل أتفارقه ناي أو تمغجيه ليكون من كسمام. فإن وافقه عمدا أكيفقه ناي ومكسوه بطلت تبتليك صلاياك. ولو قعد الإمام وقام المأموم سهوا, نلو ألكا إمام ناكسمام مأموم وكسهاو, لازمه العود لموافقة إمامه وتملزم يكرود واجل يكوفتيان إمام واك إمام ومكاء كنت تشهد ماموما أكسماما كجوا أليجوا لبدا ركاء كوانزا أو ركاء تاتو كمتزام إمام واك إمام ومكاء تشهد يكسماما ساوة وتملزم أرود أنفوات إمام ولو شك هل سهى أو زاد ركنا لا والتي شك جي أمسهاو أو أمزدي شنغوز أو هل ارتكب منهيا أو أمتين لن يبكتازو لم يسجد حتى سجود أو هل ترك بعضا معينا أو أميات بعاثي ينكو عينيشو أو هل سجد للسهو أو جي أمسجود كواجل يسهو أو هل صلى ثلاثا أو أربعة جي أو أتي شك بعد أو جي أمسالي ركعتات أو نن بنى على أنه لم يفعله أتجنجي جو يقوم بها يفعني هذا يفعني هلو ويسجد لا تسجد لكن إن زال شكه قبل السلام لكن كيندوك شكاياك قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا أتسجد في الفيلك وكل الكسالي هل يكون من يكتي شكا سيسجد أيضا لما صلاه مترددا أتسجد في الفيلك وكل الكسالي هل يكون من يكتي شكا واحتمل أنه زائد نايتحتميلي كويي kwamba hicho nchenye kuzidi wa wajaba fiiluhu ala kulli hal na kukipasa kutendwa kwake katika hali yoyote awayo lam yasjude hata sijude atatu mfano mithaluhu shakka fi thalitha mfano wake ametia shaka katika rakaa ya tatu ahiya thalithatun am rabi'atun je hiyo ni ya tatu au ya nne fatadhakkara fiha akakumbuka katika hiyo swala lam yasjud hata sujud au baada qiyamihi lirabi'a fatadhakkara fiha akakumbuka katika hiyo rakaa ya tatu lam yasjud hata sujud au baada qiyamihi lirabi'a au baada kusimama kwake kuna rakaa ya nne sajada hata sujud wa sujudu sahwi na sijidatu sahwi wa in ta'addadat asbabuhu zijapokuwa nyingi sababu zake سجدتان لسجد مبيلي وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان نسجد السهو جابو زكي ونينجي سبب زاكي لسجد مبيلي يعني مفنى هيلي مفنى ليلي مفنى شهيل متي شكا سا لكن سجد زاكي نمبيلي ما دام سؤالا هي موجة ولو سجد المسبوق مع إمامه لو السجود مأموم مسبوق تموجنا إمام واك أعاده في آخر صلاته أتيرولي هي سجدة السهو مش وصلياك وإن سهى خلف الإمام لم يسجد لكن سهاه لكن كنا تفوتي دي سجدة السهو هي اليو إليت إمام يي الكويبو كتك هيلو كوسا au hakuwepo na kwa mfano imamu alisahau katika tashahudi ya kwanza badala ya kukaa akasimama wewe masbuku umekuja pale umemkuta imamu kishasimama amekwenda raka ya tatu hukudiriki ile sehemu ya kosa lake sawa je na wewe utasujudu mwisho maelezo haya vizuri yameeleza al-Miribari katika Fathul Mu'in. Kuna vitabu vingine nalo hajaeleza. Hivi Fathul Mu'in ameeleza masala sijdatu sahwi kwa kirefu. Kitabu pia kinahitaji kusoma kitabu kile. Hiki kinahitaji kama mwezi hivi. Sababu huwezi kukimbia hata kidogo. Kwa kile kwa ile vokali ni bahrun khidham. Haya. Anasema ولو وإن سهى خلف الإمام na akisahau nyuma ya imam lam yasjud, sharti kwa masbuka hapo. Wa insaha khalfa al-imam, na akisahau nyuma ya imam lam yasjud, hata sujud. Fa insaha qabla al-iqtida'i, hapa maeleza. Fa insaha qabla al-iqtida'i, akisahau maamuma qabla ya maamuma kumfuata imam, akisahau imamu ya. Fa insaha, akisahau imam, qabla al-iqtida'i, qabla ya maamuma kumfuata imam, au baada salami al-imam, sawa, au baada ya salamu ya imam, sajad, atasujudu, au itakuwa tofauti. Wa insaha khalfa al-imam, maamuma, tumzungumzia maamuma hapo. Wa insaha khalfa al-imam, akisahau nyuma ya imamu, kamisahau, yuko nyuma ya imamu kasahau, lam yasjud, hata sujud. Fa insaha qabla al-iqtida'i, akimfuata, akisahau maamuma kabla ya kumfuata imamu, inakuwa hiyo sala yake kabla ya kumfuata imamu. Ina maana alikuwa swali peke yake, akapata jamaa akaunga, alisahau yeye maamuma kabla ya kumfuata imamu, kabla hajakuwa maamuma alikuwa yuko peke yake. Na maamuma walau saha al-imamu, na lau alisahau imamu, walau qabla al-iqtida'i bihi, na yapo kabla ya kumfuata imamu, sawa, wajabat mutaba'atuhu fi sujudi, utapasa kumfuata yeye katika sujudi. Fa illam yutabi'u, asipomfuata, batalat salatuhu, itabatilika swala yake. Fa intaraka al-imamu sajada al-ma'mumu, akiacha imam atasujudu ma'mum. Uid walau saha al-imam, law alisahau imam, walau qabla al-iqtida'i bihi, ijapokuwa kabla ya kumfuata yeye, kuwekowe wajabat mutaba'atuhu fi sujudi, kutampasa kumfuata imamu katika sujudi sahwi. Sije kusema kwamba kwani mimi yeye alipoacha yote shahudi kwa mimi nilikuwepo, hapana, atamfuata. Fa illam yutabi'u, asipomfuata, batalat salatuhu, itabatilika sala yake kwa sababu ya fuhshul mukhalafa. Fa intaraka al-imamu, na akiacha imamu, sajada al-ma'mumu, atasujudu ma'mumu mwisho. Walau nasi al-masbuku fasallama ma'a al-imam thumma dhakar, lau alisahau ma'muma masbuk, akatoa salamu pamoja na imam, yeye kashapita rakaa moja pingine au rakaa mbili, yatakiwa asimame amalizie, lakini imamu aliposema assalamu alaikum warahmatullah, naye akatoa salamu, tadarak, taidiriki kama ataifanya ile, wasajada lisahwi, na watasujudu kwa ajili ya kusahau. Kwa hiyo hapa akuelezea suala la kwamba mtu imamu alisahau kabla hajamfuata, hajaelezea kwamba kama atasujudi tena baadaye au atasujudu au hasujudu, hilo akulieleza. Lakini kwa dhahiri maneno inaonekana hatusujudu. Wasujudu sahwi sunnatu wa mahalluhu qabla as-salam, na sujudu sahwi ni sunna na mahali pake ni qabla ya salam. Sawaun saha biziyadatin au naqsin, ni mamoja alisahau kwa kuzidisha au kupunguza. Fa in sallama qablahu amdan mutlaqa, lau alitoa salamu qabla yake, yani qabla ya sujudi sahwi, kwa maksudi mutlaqan, kwa hali kutalikiwa, au sahwan, au kwa kusahau, wa tala alfaslu, na kukarifuka kitambo, fat imefutu. Wa in qasura wa arada sujuda, na kikiwa kifupi kitambo na akakusudia kusujudu, sajada, atasujudu. Wa kana aidan ila salat, na atakuwa ni mwenye kurudi katika swala. Fayuidu salam, kuyatarudia salam. Shafia wao wanaona hivyo, sidatu sahwi ni kabla ya kutoa salamu, kishatoa salamu tumefutu. Kwa hiyo ni mmoja umezidisha, umepunguza, umesahau, waoni qabla as-salam aw ta kitabu faslun fi sujudi at-tilawati wash-shukr. Hii ni faslu kuhusu sijida ya kisomo na sijida ya shukrani au ya shukr. Sujudu at-tilawati sunnatun lilqari'i was-sami'i, sijida ya kisomo ni sunna kwa mwenye kusoma hiyo Qur'ani na mwenye kuisikia, na mwenye kuisikia Qur'an. Wa yasjudu al-musalli al-munfarid wal-imam liqira'ati nafsi, na atasujudu mwenye kuswali na mwenye wa yasjudu al-musalli al-munfarid, na atasujudu mwenye kuswali peke yake. Wal-imam liqira'ati nafsihi, na imamu pia atasujudu kwa kisomo cha nafsi yake. Fa in sajada liqira'ati ghayrihima, wakisujudu kwa kisomo cha mwingine asiyekuwa wao, batalat salatuhuma, itabatilika sala yao. Wewe kuna nia swala, waswali, wasoma, wasikia msomaji mwingine huko na anasoma naye, amefika mahali pa kusujudu, ukasujudu wewe ndani ya swala, anasoma iko nje ya swala au iko ndani ya swala, lakini ni mtu mwingine, si wewe, swala yako itabatilika. Imamu aliswalisha, amesikia qiraa, mtu mwingine asoma, afika aya sijida, fasjudu lillahi wa'budu, asujudu yeye, batalat salatu. Wa yasjudu al-ma'mum liqira'ati imamihi ma'ahu, na atasujudu ma'mum kwa kisomo cha imamu wake aliye pamoja naye. Falau sajada liqira'ati nafsihi au ghairi imami, lau alisujudu kwa qira'a cha nafsi yake, yeye ni ma'mum yuko nyuma ya imamu, lakini akasujudu kwa qira'a cha nafsi yake, au ghairi imami, au kwa qira'a cha asiyekuwa imamu wake, au sajadu ya sajada dunahu, au alisujudu kinyume na imamu wake, sawa, au takhallafa anhu, au alibaki nyuma kuepukana na imamu wake, batalat. Pengine imamu amesema aya ya kusujudu, hakusujudu, maamuma akasujudu, swala yake batilika. Au imamu amesujudu, yeye hakusujudu, swala yake batilika, sawa. Akimukhalifu imamu katika sujudi, sujudu tilawa au sajidatu tilawa, swala yake itabatilika. Akimukhalifu vipi? Kwa maana imamu hakusujudu, yeye akasujudu. Au imamu imamu amesujudu, yeye hakusujudu hiyo sura ya kwanza, au sura ya pili, imamu hakusujudu, akaenda kasujudu yeye. Sura zote mbili ni amemukhalifu imamu, kwa swala yake itakuwa imebatilika. Wa huwa arba wa ashrata sajdatan, wa huwa arba ashrata sajdatan, na hiyo sijidatu tilawa ni sijida 14 ziko ndani ya Qur'an. Minha, miongoni mwa hizo, ithnatani fil haji, sijida mbili ziko katika suratul haji. Walaysa minha sajidatu sad, na sio katika hiyo sijidatu tilawa sijida ya suratu sad, bali hiya sajidatu shukrin tufalu kharija as-sala, bali hiyo ni sijida ya shukrani, ya shukrani au sijidatu shukri ambayo hufanywa nje ya swala. Wa yubtilu ta'ammuduha as-sala, na inabatilisha kukusudiwa kwake, inabatilisha swala kwa kukusudiwa kwake. Wa idha sajada fi as-sala, na atakaposujudu katika swala, kabbara lis-sujud, atasema Allahu Akbar, atakabbir kwa ajili ya sujud, wa rafi, na kwa ajili ya kunyanyuka, natban kwa sunna. Wa yajibu an yantasiba qa'ima, na kutapasa kunyooka hali ya kuni mwenye kusimama. Wa yundabu an yaqra'a shay'an thumma yarka, na kunasuniwa kusoma kitu kisha atarukuu, ana atasimama tena alafu asome kitu kidogo alafu ndio arukuu. Kwa hiyo masala ya kule takbira, kama anavyoeleza Sheikh Al-Albani, kwamba hajathibiti nas katika hilo, lakini ahlul ilmi wengine wanaona kwamba ile limetosha, kwamba sijida nini, takbira ni katika kila rafi wa khafd, na kwa maslaha ya misikiti mikubwa yatakiwa iwepo. Kwa mfano msikiti wanaswali wanaume, wanawake, au tabaka la awwal wa thani, watu ambao hawamuoni imamu na hawajui kwamba hii ni aya sajda au si sajda. Basi kama vile alharamaini na sehemu nyingine na misikiti mikubwa pia mingine ambapo watu ni wengi, kuleta takbira kwa imam ni jambo matulub, la sivyo atawaacha wengine hawajui wafanye nini. Mara sikia kimya, imamu kakwama, amesahau aya au kitu gani. Na kadhalika takbira yenyewe itakana ina utofauti kidogo, inaweza kuifanya kwa ufupi Allahu Akbar, ili mtu ajue tilawa hiyo. Na hiyo kileta kawaida, watu ambao hawakuona tarukuu sawa, watasema Allahu Akbar, watu wengine wasali juu, wengine wasali nje huko, tuna hayo rukuu, tumefika tayari. Kuna masail khilafia baina ahli alilm na masala ijtihadia, na ndio maana hata katika haramu mbili na misikiti mingine watu wanaifanyia kazi kwa fatawa za wanaochuoni kwa maslaha hayo, ili usiwape dhiki maamuma wako. Sawa, hakika Maulana stona safu mama anakwenda kimya tu, sisi tumfuata. Na pengine watu wako ndani ya msikiti, imamu waziona safu, wengine watatizika, imamu amekuwa na sijida, wengine warukuu. Haya, wa fi ghairi sala, na katika isiyokuwa sala, tajibu takbiratul ihrami wassalam, itapasa takbiratul ihrami na salam kwenye kwa ajili sijdatu shukuri au sijdatu tilawa. والصواب لا يجب هذا ولا هذا. ويندب تكبيرة للسجود والرفع للتشهد. نكون سني وتكبيرة سجود الرفع نسي تشهد. وإن أخر السجود وقصر الفصل سجد. ناكي تلويشك سجود ناكي كوكفو بكتامو أتى سجود. وإلا نكاما كتكوا كريفو أو نكاما سهيفو لم يقضي hata lipa, kwa maana amechelewesha kusujudu na kitambo kikawa kirefu. Walau karara ayatan fi majlisin au rak'a, lau alikariri aya moja katika majlis, katika kikao kimoja au katika rak'a moja, lam yas wa lam yasjud alula, na asisujudi kwa ajili ile ya kwanza ile aya, kafatuhu sajda, itamtosha hii sijida moja tu. ويندب لمن قرأ في صلاة وغيرها آية رحمة آية رحمة. لكنا سني ومن يقسم كتك صلاة لكتك إسيوك وصلاة كتك إسيوك آية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة كمومب الله لكم يتقوك كمومب رحمة أو آية عذاب أول سمى آية عذاب أن يتعوذ منه كتك حفاظا kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Allah. Waliman tajaddadat lahu ni'matun dhahira, na kwa yule ambaye imekuja upya kwake yeye neema iliyo dhahira. Waliman tajaddadat lahu ni'matun dhahira, na kwa yule ambaye imekuja upya kwake yeye neema iliyo dhahir, au indafa'at anhu niqmatun dhahira, au yaliondoka kwake yeye mateso yaliyo dhahir. Wa minhu ru'yatu mubtalan, na miongoni mwa hizo neema au miongoni mwa hayo ni kumuona mwenye kuonjwa, bimaasiyatin au marad, mwenye kupewa mtihani kwa kufanya maasi au kwa maradhi. Ayasjuda shukran lillahi ta'ala, kusujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah aliyekuwa mtukuka. Wayukhfiha ila illa lilfasiqi, wayukhfiha illa lilfasiqi, na kuificha hiyo sijida tu ashukuru isipokuwa kwa fasik. Fayudhhiraha, ataidhihirisha, liyartadia, in lam yakhfa darara, ili aache, liyartadia ili aache, in lam yakhaf darara, asipogopa madhara. Wa hiya kasajidati tilawa, na hiyo ni kama sijidatu tilawa, kharija salati, nje ya swala. watabtulu bifi'liha kassalah, watabtulu bifi'liha as-salah, la itabatilika swala kwa kuifanya hiyo. uko ndani ya swala wasujudu sijdatu ash-shukr. Walau khada fataqarraba lillahi bisajdatin mufradatin bila sabab harum. Katika baadhi ya chapa munfarida, lau alinyekea akajikurubisha kwa Allah kwa sijida moja iliyopweke pasi na sababu yoyote, harum, imekuwa haramu. Wa hukumu sujudi tilawa, hukumu salati nafli fil qibla wa tahara wa sitara. Na hukumu ya sijida ya tilawa ni hukumu ya swala ya sunna katika qibla na tahara na sitara. والصواب لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة، لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة ولا غير ذلك كتك سيدة التلاوة كي خارج الصلاة سواء كذلك سيدة الشكر خارج الصلاة. سيدة الشكر تلاوة انجي صلاة هي شرطيش تهارة ولا كي قبلة كي شرحية ولا نهي. Babu salati aljamaa, huu ni mlango wa swala ya jamaa. Hiya fardhu kifaya, hiyo swala ya jamaa ni faradhi yenye kutekeleza, hiyo ni faradhi yenye kutoshelezana. Fi haqqi rijali almuqimin, kwa haki ya wanaume wakazi wa mji. Fil maktubati alkhams, katika swala za faradhi tano. Almuaddayat wasmi maf'ul, almuaddayat zenye kutekelezwa kwa wakati. Bihaithu yadhharu ash-shi'ar, wa sifa zinadhihiri alama, inadhihiri alama ya Uislamu. Kuhudhuria swala za jamaa na kunyanyuliwa adhana katika misikiti ni kudhihirisha shiari ya Uislamu, na ni neema kubwa kabisa kwa Uislamu. Hakuna kheri kukaa mahali ambapo usikia dhana wala hakuna swala za jamaa, maswali vyumbani, hakuna khairi. Khairi ni katika mahali ambapo adhana huyanuliwa na watu wakahudhuria kwenye swala za jamaa. Khairi kubwa kabisa, ni neema. La yaarifuha illa man dhaqaha, ni neema kubwa, haijui isipokuwa yule aliyeonja. Sawa. Watusannu linnisai walmusafirin, na husuniwa swala ya jamaa kwa wanawake na wasafiri. Walilmakdhiyati khalfa mithliha, na swala zenye kulipwa nyuma ya mfano wake. La khalfa muadda, na si nyuma yenye kutekelezwa kwa wakati. Wa makdhiyati ghairiha, na yenye kulipwa kwa nyingine. Wa hiya fil jum'ati fardhu ainin, na hiyo swala ya jamaa katika siku ya Ijumaa, katika swala ya Ijumaa, katika swala ya Ijumaa ni fardhu aini, fardhu ya lazima. Hakuna jamaa ya kusali, hakuna Ijumaa ya kusali kila mtu peke yake, lazima isaliwe kwa jamaa. Wa akalu aljamaat, na zilizotiwa mkazo zaidi katika jamaa. As-subhu thumma al-isha, ni asubuhi kisha al-isha. Thumma al-asr kisha al-asr. Wa aqalluha, na uchache wake ya jamaa. Imamu wa ma'mum, ni imamu na ma'mum. Wahiya lirijali fi lmasajidi afdalu, na hiyo swala ya jamaa kwa wanaume misikitini ni bora zaidi. Waaktharuha jamaatan afdalu, na iliyokuwa wingi zaidi kwa jamaa ndiyo bora zaidi. Fain kana bijiwarihi masjidun qalilu ljamci, lau palikuwa pakiwa katika jirani yake msikiti uliokuwa mchache wa jamaa. Falbaidu lkathiru ljamci aula, ule wa mbali uliokuwa na jamaa kubwa au ilikuwa na jamaa kubwa ni aula. Alkathir tukusudia jamaa kubwa ni kwa maana watu wengi. Illa an yakuna imamuhu mubtadi'an au fasiqa, isipokuwa akiwa imamu wake ni mzushi au fasiq. Isipokuwa imamu wake huyo imamu mwenye msikiti mwenye jamaa kubwa ni imamu mzushi mubtadi', sawa, au fasiq. Au la yaatakidu baadha larkani, au haziitakidi baadhi ya nguzo. Au tataatalu bidhahabihi ila albaidi jamaatu masjidi ljiwar, au utaharibika kutaatilika, pia naweza kusema au tataatala بذهابه أو كتعطليك وكنا كواك إلى البعيد وكنا كواك مبالي جماعة مسجد الجوار جماعة يا مسجد مسكيت وجيراني أو إتعطليك وكنا كواك مبالي جماعة يا مسكيت وجيراني فمسجد الجوار أولى كما كلا موجودة عندك مسكيت هو مكوبة أبت فضل زي جماعة أبت رسولناني بس سوليني هم وللنساء في بيوتهن أفضل لكم ولواك كتك جنبزا ونبورة زيدي نبورة ويكره حضور المسجد لمشتهات أو شابة لني مكروه كهضورية مسكتين ونواك من يكتمنيوة أو وسيشان ودوب لا غيرهما نسيقها وسيقها عند أمن الفتنة وكات وكسلميك أنا فتنة na vile vile hao wanaruhusiwa kuhudhuria msikitini lakini wasijitie manukato kaanza kutema perfume wakajifukiza maudi wenda wapi na msikitini msikitini watu hawe ndivyo wanawake watasqutu aljamaatu biludhri la itaanguka itaporomoka jamaa kwa sababu ya udhuru kama tarin kama vile mvua au thaljin au theluji yabullu althauba itakayototesha nguo تمطر كما فيله مفوة أو ثلج أو ثلوج يبل الثوب إذا كان تتشى نقوة أو وحل أو أتليز أو وحل أو أتليز أو ريح بالليل أو أبيب كتك وقات وسيك أو حر أو جوتو جوتو كالي أو برد أو حر أو برد شديدين أو جوتو أو بريد لزكالي أو حضور طعام أو كو تياري تقول أو شراب أو كنواج يتوق إليه أنا كتماني تقول كو تياري نهي أنا نجا أنا كتماني أو مدافعة حدث أو كسكوم حدث ومانا مبان حدث حاجة كوة حاجة ندوغ أو خوف على نفس أو كو قبيا نفس تشي ليزا بنيا وقبيا جياني لكن دفاجري كنا في باكا هكو au akitoka nyumbani kwenda msikitini ataibiwa huku ulinzi si mzuri au mali au kuogopia mali au maradhi au kusabu ya maradhi au tamridhi man au kumuuguza mtu ambaye yakhafu dhayaahu anaogopea kuharibikiwa kwake au kupotea kwake au kana ya anasubihi au huyo mgonjwa alikuwa analiwazika kwa yeye yani una mgonjwa wako pingine kwa hospitali au kwa nyumbani wewe ndio unamuuguza kuna mtu wa kumwachia ukiondoka mambo yataharibika basi utabaki pale au hudhuri mauti karibin au sadikhin au kuhudhuria kifo cha ndugu wa karibu au rafiki pingine ndo akata roho pale na swala ukumikimiwa wewe kaa naye pale mnakinie msimamie au fauti rifqatin katika baadhi ya chama rufqatin au fauti rufqatin أو كوكوس وسفير وزاكي أو فوتي رفقة ترحل أو كوكوس مرفيك ينباو وسفير أو أكل ذي رائحة كريهة أو كل كيد تجي حرف بايا كل بصل أو ثوم ونكم دوم أو ملازمة غريم وهو معسر أو كلازميانا نمدي وواكي نهل يكويي لمن يوكاتا كما هو نمدي nikimponyosha tu hapa eh sitamuona tena na mimi nimhitajia zungumza naye mpaka kwa pesa yako kumekimiwa kwaambia acha malize kuswali tumalizane kwanza ile pesa yangu alafu ndo tutakwenda kuswali sawa wa shurut kwa sababu utakuwa hadhiri katika swali wewe wadai alafu una shida eh utaingia kwenye swali bwana atakimbia hivi mara sikia pikipiki boda boda huyo sema sijakuwa yeye tu sasa mambo gani msubiri akupe pesa yako malizani hapo wa shurutu aljamaa ya sharti za jamaa an yanwi almamum iltidaa ni kunuia mamum kumfuata imamu fa in ahmalahu akilipuuza hilo in aqadat furada itafunika swala hali yakuwa kumsali peke yake hakunuia jamaa yake simama يوسف فان تابع بلا نيه كفواته بس نيه بطلت صلاته يتبطلك صلاه yake إن انتظر أفعاله انتظارا طويلا لكن قجية في تندوياك قجية قريف يعني وي كنوية كن فوت إمام ويوانا تقجي نيونج تقجي نساف واب lakini wafuata swala ya imamu kiasi ambacho wewe katika vitendo vyako ungojea sala kama vile wafuata imamu pengine imamu alifusha sasa wewe ungojea sala sana swala itabadilika fa in qalla aw ittafaq fala kukikuwa kufupi kule kungojea au akiafikiana haitabadilika أو هيجة بتلك صالح ولو اقتدى بمأموم حال اقتدائه نلو ألنفوت مأموم كتك حال يكفوت كواك يوي مأموك من يلي مأموم بطل الصلاة تبتلك صلاياك ولينوي الإمام الإمام نأنوي إمام وإمام فإن أهمل أكبوز إن عقدت فرادة تفنجيك هل يكون من يسولي بكياك وصح الاقتداء به نكتسيه كن فواتا وفات الإمام ثواب الجماعة نستنفوت إمام ثواب يا جماعة يمني إمام واتو بات ثواب وإمامك لكي يفا بس جماعة بات كسابو هنا كسابو يانية سيو ويشترط نية الإمامة في الجمعة نكون شرطي كنا شرطي شو نية يا إمام كتك صلاة الجمعة ويندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة سواء نكون سني وكمن يكون كسولي جماعة كتبية كتليف ويحافظ على إدراك فضيلة تكبيرة إحرام الإمام نألين دي جويا كدريكي سواء فضلة ستكبير إحرام يا إمام وتحصل نيتبتكنا فضلة يا تكبير إحرام بأن يشتغل بالتحرم وكل شغليش نقول هرمية عقب تحرم الإمام بعد يكون هرمية إمام ولو دخل في نفل فأقيمت الجماعة لو ألينجي كتك السنة نيك كمي وجماعة أتمه أتيتميز هي نفل إن لم يخش فوت الجماعة أسيب وقبيا كفوتك وجماعة وإلا قطعه لكما توقبيا أتيكات هي النفل ولو دخل في الفرض منفردا نلو الانجية كتك فراضي هل يكون بكياك فأقيمت الجماعة يكقيمي وجماعة ندب قلبه نفلا كنا سنيوا كيجيوز هي فراضي كوني سنة ركعتين ركع بيل ثم يقتلي كيش أتنفوات إمام فإن لم يفعل ولو الاقتداء في أثناء الصلاة أسيكو فانيا na akanuia kumfuata imamu katikati ya swala sahha utasihi wa kuriha na ni makuruhu wa lazimahu almutabaa na kutamlazimu yeye kufuata fa in tammat salatu almuqtadi awwala na ikitimia swala yule mwenye kufuata kwanza yule mwenye kufuata swala yake ikatimia kwanza pengine labda alikuwa tayari swala rakaa moja mara akaona jamaa akaunga pale kwa yeye iko mbele kwa rakaa moja sawa fa in tammat salatu almuqtadi awwala ikitimia swala ya mwenye kufuata mwanzo intadhara fi tashahhud atangojea kwenye tashahhud au sallam au atatoa salamu sawa walau ahrama ma alimam na law alihirimia pamoja na imam thumma akhraja nafsahu min aljamaa kisha akaitoa nafsi yake katika jamaa wa atamma munfaridan na akatimiza hali ya kuwa ni mwenye kusali peke yake jaz itajuzu lakini yukrahu bila udhri lakini ni makruhu pasi na udhuru kama hana udhuru ni makruhu walau wajada al-imama raki'an na lau alimkuta imamu hali ya kuwa ni mwenye kurukuu ahrama muntasiba atahirimia hali ya kuwa ni mwenye kusimama sawa hivi ndivyo inavyotakiwa thumma kabbara lirukui kisha atakabiri kwa ajili ya rukuu watu wengi nimesema wanakosea hapa kwa zile haraka za kutaka kumdiriki imam takbiratul ihram anaileta kwa rukuu na makosa fa yuqa ba'dhu takbiratul ihram fi ghairi alqiyam ikituka baadhi ya takbiratul ihram katika isiyokuwa qiyam katika hali isiyokuwa kisimamo lam tanaqid haitafungika swala, haitasihi swala. Fa in wasala ila haddi ruku'i almujzi, akifika mpaka kwenye mpaka, akifika kwenye mpaka wa rukuu yenye kutosheleza, watma'an, na akatulizana, yani umemdiriki imamu amerukuu na wewe ukafika kwenye rukuu pale katika ile haddi ambayo inatosheleza, watma'anna, na maamuma huyo akatulizana, kabla rafi'i al-imam, kabla ya kunyanyuka imam, an haddi ruku'i almujzi, kutoka katika mpaka wa rukuu wenye kutosheleza, hasalat lahu raka'a, imempatikania yeye rakaa, amerakaa kwa maana amedhiriki hapo. Fa in shakka hal rafa'a al-imam an al-haddi al-mujzi qabla wusulihi, akitia shaka, je alinyanyuka imam kuepukana na mpaka wenye kutosheleza kabla yeye kufika, ila al-haddi al-mujzi, katika mpaka wenye kutosheleza, au ba'dahu, au ilikuwa ni baada yake, au kana ruku'u ghaira mahsubin lil-imam, au ilikuwa rukuu si yenye kuhesabiwa kwa imam, kamuhdithin, kama mwenye hadath, wa man bihi najasatun khafiyatun, na yule ambaye ana yeye najisi iliyojificha, wa ruku'in khamisa, na rukui ya tano, lam yudrik, hakudiriki rakaa, umekuja umetia shaka pale, Allahu akbar, una hivi nimemdiriki imam kwenye rukuu au sijamdiriki? Tumepishana. Jawabu ni kwamba mmepishana hapo kumdiriki, jawabu lake litakuwa hiyo. Sawa. Wamata adraka al-i'tidala fama ba'dahu, na wakati wowote atakapodiriki i'tidali, na sehemu iliyokuwa baada yake, au na kile kilichokuwa baada yake, intaqala ma'ahu mukabbiran, atagura pamoja na yeye hali ya takbira, wa yusabbihu yatashahadu ma'ahu fi ghairi mawdi'ihi, na ataleta tasbihi na atasoma tashahud pamoja naye katika isiyokuwa mahali pake, walau adrakahu sajidan au mutashahida, na lau alimdiriki imamu hali ya kuni mwenye kusujudu au hali ya kuni mwenye kuleta mwenye kusoma tashahud, sajada atasujudu au jalas au atakaa bila takbirin, basi na takbir. Walau sallama al-imam, na kuna taratibu tukio nongeza spidi kidogo, spidi ndogo haiwezi kutufikisha. Ati mwelewa kuelewa wanaelewa, lakini sasa itatufikisha hii. Walau sallama al-imam, tuendelee, muda unakwenda. Walau sallama al-imam, na lau alitoa salamu imam, wa huwa mawdhi'u julusi al-masbuq, na hapo ni mahali pa kukaa maamuma mwenye kutanguliwa, qama mukabbira, atasimama hali ya kuni mwenye kusoma, mwenye kukabbir. Walau sallama al-imam, lau alitoa salamu imam, wa huwa mawdhi'u julusi al-masbuq, na hapo ni mahali pakukaa maamuma aliyetanguliwa, maamuma masbuk, qama mukabbira, atasimama maamuma hali ya kuleta takbira. Fa in lam yakun mawdhi'ahu, ikiwa si mahali pake, fala takbir, hapana takbir. Inakuwaje? Imamu ametoa salamu, pengine wewe uko rakaa ngapi? Rakaa ya kwanza. Wewe ni mahali pako pa kukaa pale? Hapana. Kwa hiyo wakati imamu ametoa salamu, hutaleta takbira. Lakini kama uko rakaa ya pili mathalan, ni mahali pako pa kukaa pale, ukakaa tashahudi, lakini tashahudi yako ya kwanza, imamu tashahudi yake ni ya mwisho, kisha akatoa salamu, wewe utasimama hali ya kuwa mwenye kuleta takbira. Wakati gani itakuwa ni takbira mbili? Wa in taraka wa in adraka al-imam qabla an yusallim, na akimdiriki imamu qabla ya kutoa salamu, adraka fadilata al-jamaa, atakuwa amedhiriki fadila za jamaa. Wa ma adrakahu fa huwa awwalu salatihi, na kile alichokidhiriki ndio mwanzo wa sala yake. Wa ma yati bihi ba'da salami al-imam, na kile atakachokifanya baada ya salamu ya imam, fa huwa akhiru salatihi, ndio mwisho wa sala yake. Fayuidu fihi alqunut, wama yati bihi, na kile atakachokifanya baada salami al-imam, baada ya kutoa salamu ya imam, fa huwa akhiru salati, huo ndio mwisho wa sala yake. Nakuwaje? Mwisho vipi? Yaani mfano vipi? Nani anaweza kuweza? Sikiongea kama sinzie. Tegemkeni basi. Dakika moja tu ina thamani. Tunataka tutoke hapa. Tumalize mlango wa swala. Wama adrakahu, kila alichokidiriki ndio mwisho wa sala. Sasa huyo ndio mwanzo. Maamuma huyo ameleta ambaye masbuk. Sala yake nani? Utakuwaje mwisho sasa? Nenda kwanza. Si ulipata rakaa baada ya rakaa na imamu. Mfano imamu akukuruti kule mfano. Rakaa ya pili. Wewe kwako unakuwa ya kwanza. Asije akaona kwamba ile ya pili mimi ndio nishakuruti kule. Kwa hiyo ukiinuka kusema rakaa yako moja, unaweza kuwabaisha. Umeelewa? Pole. Yaani wewe umemdiriki imam salatu al-fajri, swala ya rakaa mbili, ile rakaa ya kwanza ilipomdiriki imam, rakaa yako yeye kwa rakaa ya pili, hiyo yako ni ya kwanza, sawa. Kwa hiyo mwisho wa swala ya imam ndio mwanzo wa swala yako pale, wewe rakaa yako ya kwanza. Si imamu atakaa tashahudi raka yake ya mwisho, nayo atakaa tashahudi. Sasa baada ya kuwa imamu ashatoa salamu, ukisimama wewe, ile ni raka yako ya mwisho. Sasa kwa hiyo yale ambayo ulikuwa unatakiwa ufanye kwenye raka ya mwisho unatakiwa uyafanye wewe, usiseme kwamba nishayafanya nilipokuwa na nishakaa tashahudi. Kwa hiyo mimi kwa watu wenye kunuti usema nishakunuti tayari raka yako, la. Ile raka yako ile ya pili ambayo imamu umeachana naye, kile kilichokuja baada ya kuwa imamu ametoa salamu, utakachokifanya ndio raka yako ya mwisho wewe. Kwa zile ahkamu zinazofungamana na raka ya mwisho utazifanya, zile zilizofanya katika raka ya kwanza yako wewe ambayo ni raka ya mwisho ya imamu, ulizifanya vile kwa sababu ya mutabaa tu, sawa, kwa sababu ya kumfuata imamu. Ndio maana akasema adraka al-imama qabla an yusallim, akimdiriki imamu kabla ya kutoa salamu, adraka fadilatan jamaa, atakuwa amedhiriki fadila za jamaa. Wama adrakahu, na kile alichokidhiriki, fa huwa awwalu salatihi, ndio mwanzo wa sala yake. Wama yati bihi baada salami al-imam, na kile atakachokifanya baada ya salamu ya imamu, fa huwa akhiru salatihi, ndio mwisho wa sala yake. Fayuidu fihi alqunut, kwa atarudia katika rakaa hiyo, katika atarudia ndani yake kunut. Watajibu mutabaatu al-imam fi al-af'ali, tutapasa kumfuata imamu katika vitendo. Waliyakun ibtida'u fi'lihi mutaakhiran ibtida'ihi, na kuwe kule kuanza kitendo chake ni kwenye kuchelewa na kuanza kwake imamu, yani wasifuatane, akawa kuna mukarana yeye akifanya pamoja, isiwe hivyo. Wa mutaqaddiman ala faradhihi, na ni mwenye kutangilia juu kumaliza kwake. Wa yutabi'u fil aqwali aidha, na atamfuata katika aqwali vile vile. Illa at-ta'mina fayuqarinuhu fihi, isipokuwa kuitikia amin ataambatana naye. Walau qaranahu fi takbirati al-ihram, na lau aliambatana naye imamu katika takbira ihram, au shakka, au alitia shakka, hal qaranahu fiha, je aliambatana naye katika hiyo takbira, lam tanaqid, haijasihi swala, au fi ghairihi, au aliambatana naye katika isiyokuwa takbira kurya, itakuwa ni makuruhu. Wafatatuhu fadilatul jamaa, na itamfutu ya fadhila au itamfutu ya fadhila ya jamaa. Wa in sabaqahu ila rukni, na akimtangulia imamu katika rukun, katika nguzo, bi an rak'a qablahu, wa kurukuu qabla yake, kurih makruhu. Wa nudiba al'audhu ila mutaba'atihi, na kunasuniwa kurudi kwenye kumfuata imamu. Innama ju'ila al'imamu liutamma bihi fala takhtalifu alayhi, fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir. Sawa, eh? Kwa hiyo hili jambo la kuliangalia. Wa in sabaqahu, wa in sabaqahu bi rukni, na akimtangulia kwa nguzo, bi an rak'a wa rafa, kwa kuwa amerukuu na kanyanyuka, thumma makatha hatta rafa'a al-imam, kisha akakaa mpaka kanyanyuka imam, harum, takuni haramu, wala mtabtul, na wala haitabatilika swala. Nani alimtangulia mwenzake? Wa in sabaqahu bi rukni, na akimtangulia kwa nguzo, nani alitangulia? Maamuma au imam? Maamuma kamtangulia imamu hapa, imamu kamtangulia maamuma kwa nguzo moja, kwa kuwa amerukuu na akanyanyuka. Sawa, thumma makatha hatta rafa'a al-imam, kisha akakaa mpaka akanyanyuka imamu. Harum, itakuwa ni haramu, walam tabtul, na haitabadilika swala. Lakini ingekuwa ni maamuma kamtangulia imamu, wasema au bi rukunain amdan, au kwa nguzo mbili kwa maksudi, wabaki nyuma, batalat, itabatilika sala. Au sahwa, na kwa kusahau, fala, haitabatilika. Wala yu'taddu bi hadhihi raka, na haitahesabiwa, haisabiki raka hii. Hapa takuwa maamuma kamtangulia imam, ndio maana akasema sabaqahu. Ingekuwa imamu maamuma katanguliwa na imamu, watakhallafa anhu. Sawa, maamuma amemtangulia imamu kwa nguzo moja, amerukuu kisha akanyanyuka kabla imamu, kisha akawa ametulia pale mpaka imamu aliponyanyuka akaenda naye, ni haramu kufanya hivyo, lakini haitabatilika swala. Kama ikiwa ni kwa nguzo mbili, sasa swala itabatilika. Sawa, hapa aliyetangulia mwenzake ni maamuma amemtangulia imamu. Wa in takhallafa bi ruknin bila udhrin kurih, na akibaki nyuma ya imamu kwa nguzo moja pasi na udhur ni makuruhu, au bi ruknain, au kwa nguzo mbili, batalat, atakuwa imebatilika. Fa in rak'a wa atadala wal maamumu ba'du qa'imun, akirukuu na akaitadili, na hali ya kwa maamuma bado ni mwenye kusimama, lam tabtul, haitabatilika. Fa in hawa liyasjuda wa huwa ba'du qa'imun, akiporomoka kwa ajili ya kusujudu, na hali ya kuwa yeye maamuma bado ni mwenye kusimama, batalat, tabatilika. Wa in lam yablugh as-sujuda, japokuwa hakufikia kwenye sujudu, li'annahu kammala ruknayn, kwa sababu ya imam amezikamilisha nguzo mbili. Wa in takhallafa bi'udhrin, na akibaki nyuma kwa udhur, kabut'i qira'atihi, kama upole wa kisomo chake, kwa maana ni uzito, ana uzito wa kusoma, li'ajizi, kwa sababu ya kushindwa, la liwaswasati, na si kwa sababu ya wasiwasi, hatta raka'a al-imam, mpaka akarukuu imam, lazima hu itmamu al-fatiha, kutamlazimu yeye kuitimiza fatiha, wa yas'a khalfahu, na atafanya haraka nyuma yake, ma lam yasbiquhu bi akthara min thalathati arkanin tawila, muda wa kuwa kumtangulia yeye kwa zaidi ya nguzo tatu zilizo ndefu. Fa inzada, zikizidi, waafaqahu fi ma huwa fihi, ataafikiana naye katika lile ambalo yeye yuko ndani yake. Thumma yatadaraku ma fatahu ba'da salami imam, kisha atamdiriki yeye, kisha atakidiriki kile ambacho kimemfutu yeye baada ya salamu ya imam. Wa in ahassa al-imamu bidakhilin, na atakapotambua imamu mwenye kuingia, atakapotambua imamu mwenye kuingia, wa huwa raki, wala hali yakuwa ni mwenye kurukuu, au fi tashahudi lakhiri, au katika tashahudi ya mwisho, nudiba ntidharuhu, utasuniwa kumngojea. Wajua kuna mtu anaingia, basi vuta kidogo, bisharti an yakuna kad dakhala almasjida, kwa sharti ya kuwa ameingia msikitini, وألا يفحش الطول نكسيب كووف كل كرفوك وأن يقصد الطاعة لكسودية طاعة لا تمييزه وإكرامه لسيكم تنبنوا يي لكم كريم كما فنيف كما فيلي كنتيكم كريم بأن ينتظر الشريف دون الحقير وكم غجلية متمتكوف كنيوم نمتدون كما هو نبنى مكوبة مصبيري ويكره في غير الركوع والتشاهد لاني مكروه كتك يسيقو وركوع وتشاهد فنيو يسيدا مكروه كم غجلية ولو كان لمسجد إمام راتب لو كلكو كتك مسكيت كنا إمام راتب يعني إمام بأي مبانغو كو هيندو إمام ولم يكن مطروقا na usiwe msikiti ni wenye kupitiwa na njia kukuri hali ghairihi ni makuruhu kwa asiyekuwa imam iqamatul jamaati fihi bighairi idhni kusimamisha jamaa katika msikiti huu pasi na idhini yake wewe umefika kwenye msikiti wa watu una imamu wake umekaa kaa uangalia saa 7 kamili tayari kimswala ukapita usalisha msikiti wako wewe ndio imamu haifai وإن كان مطروقا وكان مسكيت وين كبتي ولا نجيا كما مسكيت نسينا بين مكة ومدينة يوم بيكون جيان أو أذن الإمام له أو أم مذن شيء إمام يي أو لا إمام له أو مسكيت هنا ويمعون إمام لم يكره وانزا إمام يي فيك مسكيت مسكيت يي إمام يبو هفيك kisema mumsubiri jamaa itatoka swala ni swala itatoka wakati wake utaswali tu sawa sipo msikitio na watu wasiposwali hapo au wasimesha jamaa hata swali kabisa pingine siku mbili msikiti upo tu imamu yuko wapi hujulikani wa man salla munfaridan au fi jamaa na mwenye kuswali peke yake au mwenye kuswali kwa jamaa na mwenye kuswali hali ya kuni peke iko peke yake au katika jamaa thumma wajada jama'atan tusalli kisha akaikuta jamaa inayoswali nudi ba yu'ida ma'ahum bi niyyati al-fardhiyya wa taqau nafilatan kumesuniwa kurudia pamoja na wao kwa nia ya ufaradhi na itatuka hali ya kuni sunna wa yunda lil imami at-takhfif na kuna suniwa kwa imamu kufanya takhfifu وخففيشا فإن علم رضا محصورين بالتطوير أكيوا كرذيا ماموما محصورين وين كذبتيوا كرفوكا ونرذيا وين نذب حينئذ كمسوني وكوكته كرفوشا ويندب تلقين إمامه لكنفا ونسوني وكنفنديش إمامواك إن وقفت قراءته كسمام كسموشاك إمام أمي سمام أمي قواما كمبوشي وإن نسي ذكرا لا كسها أرادي أكسها ذكر جهر به الماموم ليسمعه أتوذيريش ماموم إلى وسكية أو فعلا أو كسها كتين سبح أتسمى سبحان الله فإن تذكره الإمام أكيكمبوك إمام جكتين عمل به أتكفني كازي وإن لم يتذكره ناسبك كمبوك لم يجوز العمل بقول المأمومين حيث يجوز كفني كازي وقول ذا مأمومة ولا غيرهم ولا وينجين وسيقوا واو وإن كثروا يقوى كوا وينج ساو أتفني كازي وإن ترك فرضا وجب فراقه ناكياش فراذي وتباس كفريقين ناي أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش أول يش سنة أمبايو haifanyi isipokuwa kukhalifu kuliko kuovu katashahudi kama vile tashahud haruma fi'luha itakuwa ni haramu kuitenda fa in fa'alaha na akiitenda batalat salatuhu itabatilika swala yake wala hu na itajuzu kwa maamuma firaquhu kufarikiana imamu liyaf'alaha kama akinuia mufaraka anaweza kuifanya liyaf'alaha ili ifanye fa in amkanat qariban ikiwezekana kwa ukaribu kajali salat al-istiraha كما جلس استراحة فعلها تيفانيا ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره لوقت ووجه لكبوكات إمام صلاياك بسبب حدث أو قدام جنجين فله استخلاف من يتمها إن يوزك كييي uweka badali ya ambaye ataitimiza hiyo jamaa au hiyo swala, bi sharti salahiyatihi li imamati hadhihi salah, kwa sharti ya kusilihi kwake kuitimiza swala hii kwamba aweza. Na ndio maana nyuma imamu atakiwa watu wenye uwezo kufanya hivyo. Fa in faalu ruknan qabla alistikhlafi, na akifanya wakifanya nguzo kabla ya kumweka mtu, imtana alistikhlafu, kumezuilika kuweka badali. Fa in kana alkhalifatu ma'muman, akiwa khalifa ni ma'muma, jaza istikhlafuhu mutlaqa, utajuzu kumweka badali kwa hali yoyote. Wa yurai almasbuq nadhma alimam, na atachunga yule imam ma'muma masbuq utungu wa imam. Fa idha faragha minhu, akimaliza, qama ashara liufariquhu, atasimama na ataishiria wafarikiane naye, kwa maana yeye ni masbuku mathalan, sawa, na yeye ndio amefanywa kuwa imamu mbadala, ana rakaa moja adaiwa yeye. Wewe umekuja umeswali nyuma ya imamu, pengine imamu alikuwa umemdiriki tayari kwa rakaa ya pili, huko ndio rakaa yako ya kwanza, labda salatul fajr, sawa. Sasa ameswali rakaa moja, imamu kapanda na jambo, ametoka amekuweka wewe, wenzako tayari swali ile rakaa yao ya pili, pengine wewe una rakaa moja, sawa. Kwenye rakaa ya pili imamu ametoka na wale washaswali rakaa ya pili, utafanyaje? Utachunga pale alipokuwa ameishia imamu, kwa hiyo utaweka alama tashahudi wale, sawa. Alafu hutatoa salamu, bali utasimama na watoto wa ishara kwamba nyinyi tueni salamu, mimi namaliza mwenye peke yangu eh. Atatoa ishara ama atasimama wa ashara, na atatoa ishara liufarikuu, ili wafarikiana naye, au yantadhiruhu, au atatoa ishara wamngojee, nisubirini kwanza hapo hapo eh? Wa huwa afdalu, na hiyo ni bora. Hapo wote tuchanganyikiwa kwelikweli, da sasa itakuwaje, tutafanyaje sasa? Imamu amesimama hapo, tuambie sisi tumngojee, na pengine kitoa ishara watu waelewe. Subhanallah, mtoto ishara utafanyaje? Mtoto ishara gani sasa, ili watu wakuelewe kwamba msubiri, mi narudi hapo eh? Wa injahila nadhma al-imam, na asipojua utungo wa imamu, raqabahum, atawachunga wao, fa in hammu bil qiyam, wakikusudia kusimama, qam, ataangalia kama atatigia Allahu akbar, alafu atangalia watasimama au watakaa eh? Akiwa amesimama naye atasimama, manake ajui imamu kaishia wapi, rakaa ya kwanza au ya pili. Sasa lazima yeye kwa raqabahum, atawachunga wa fa in hammu bil qiyam, qam, wakikusudia kusimama atasimama, wa illa na wasiposimama qaada, atakaa. Kwamba hapa watu kwa wamefika rakaa ya mwisho, atakaa. Wa in kana alkhalifatu ghaira ma'mumin, na akiwa khalifa si ma'mum, amekuja mtu mwingine kando, jaza fil ula, itajuzu kuwa imamu katika rakaa ya kwanza, wa fi thalithati min arubaiya, na katika rakaa ya tatu miongoni mwa swala za rakaa nne, wala fi thaniyati wa rabi'ati, na si kwenye swala ya pili, kwenye rakaa ya pili na ya nne. Wala tajibu niyatul iktidai bil khalifa, na wala haitapasa nia ya kufuata kwa yule khalifa, bal lahum an yutimmu furada, bali itajuzu kwa wao kutimiza mmoja mmoja, walau qaddama al-imamu wahidan wal qawmu akhar, na lau alitanguliza imamu mtu mmoja na jamaa wakamtanguliza mwingine, famuqaddamuhum aula, mtangulizwa wao ndio bora zaidi, atakuwa na haki zaidi. Imamu kamchagua huyu, maamumu wakamchagua mtu mwingine apite mpaka hapa, na machaguo mawili, chaguo la imamu na chaguo la maamumu, basi yule chaguo la maamumu ndio bora. Haya, nyosheni miguu kidogo, viungo vyetu tuendelee. Mungu ya pili.